avut ceea ce n-a vrut. Astăzi beam, dar tot mi-e bine. Dar știu că într-una dintre zile am să beau pe drum plângând. Să bat la ușa ce n-am vrut. Cum, Doamne, să nu mă-n băt, câte am ajuns să văd, câte am ajuns să văd. Am ajuns să-l sărut pe omul ce l-am urât. Am ajuns pentru copii să-mi sărut dușmanii. Cum, Doamne, să nu mă-nbăt.